No opinas ya. mini me me enak susunya Novin Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Ajar Novin Asia, Novin Asia, bukan kaleng. Novin Asia. Novin Asia. Bukan kaleng-kaleng. Novin Asia, bukan kaleng-kaleng.